هغه ملائکه ورته دا الله ولي رنگونه یو شان دي څنګه بدللي على اخرى شروع وکړي یو یو څو سره سره د پیغمبر اسلام داګه نه یو یو یو یو بیا نه یو یو بیا دا دغه د کټو د وری د دینه باغ بیرن د کټو چې انت کوم تم رضا انا ګوډی نه نه یو انا د نیم کچ باندې په سمره مخدوس نه اسي حالو نه دی ورته حاضر لدی رزقنا دا هم حاضر چې راځي شی مونږه من قبل وقت د دینه په دنیا کې یا مخ د دینه په جنت کې من قبل کې ډول چې دا ماته خپل په 200 روپۍ کې کار باندې غوښته دته درا په شورا دي هغه ته نه نه دا باندې دي رنگ باغ سے رنگ کو فندونه دې بدل یا من قبل چې داو سے کوم وخت مار اوره داو سے مخ کې دې کړه هغه مجموعه قاضی پوری دا کله را روانه ده څو ستیا به چې رالو دې نه دا بدل دي ځوان باندې دي ها رزق لا چې راځي شو مون ته من قبل مخ کې دې نه په دنیا کې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دنیا مې وی چې دې کنا دا په نو کې دې شریکی دي دا جنت کې او سره فندونه بدل دي مالتا دلتم مالتا التم مالتا دلتا انظر التانظر داسو ورپسیشا نمونا خو یو دیو برجاد ساتے فندونے بدل بدل بدل بدل کدا سے واضح تلات کئی کتاو تبری دیو اس پا وہ تری تری دیو مان او اتو دیوی او ورپسیشی چاہتا بھی جلتیانو تب بھی جنت کے متشابہا ہم رنگا میوی رنگونا بے یوشان فندونا بے بدل بدل وی رنگ بے یوشان زائقے بے بدلی تا پر فرنشی خوری با خوری با خوری با خوری با خوری با خوری الته ګورې نور کې سیمې سنشتہ چې ډېر دی په وړو ساتند لپاره یو ګولې پکار ده الته ګولې نشته چې دی په وړو یو دي کار دی کار ساتي دا به قرآن شو نو چې په قرآن باندې اته مړ دې نه کېږي ولهم فيها اي بدل دي جنت یانو لپاره په دې جنت کې ازواج دي بیان څنګه دي بیان وي خپل خاندان عاشقانی ډېر زیات عاشقانی وي خپل خاندان کا او د دنیا دې دي جنو په شان نه چې کله کو تک تلا کې او کله چپلې تلا کې مطاهره چې دا په پاتې کړي شي د بد اخلاقینا د نافرمانینا د خراب صفاتونو نه دا ټول باغې کې نه دا سخرا صفاتونه چې دي یاد ساتي شتکه نه صفاتونه دا صفاتونه باندې قطعا نه وي سمره خسته وي تاسو ما وښې دي سمره خسته وي حسن ولا الله دبر اور کړي دي ک یو دي چې خپل وخت د دنیا ته وږي نو دا دنیا به ټول روخانه روخانه شي او دا دنیا به ټول خوشګوزار شي او که چرته په یو سمندر کې لاړې دکان لګون ته واچي نو ټول سمندر به لکه د غټین په شان په دې کې وشي دا خو دې بیانې دي دا دې هغه ملکی دي ملکی د دنیا دا خزه به ملکی الله دې وګورئ چې هغه خدا پر پسې الله راځي الک الله بدا سی نه ښا الله په الله دې له بادشاہي ورکړي ملک به یو زیاته فیصله وي ښا او نور بصوري سوري کورونا خبره سورۃ الرحمن کې ویل دي کنه خدا سي کې راوي وهم فيها او دا جنتيان الک کار شي دې ته نه او دا در سره غم دي چې خلق دوی وسي یا به نه موشه او کدا دوار دې مړ بشم هغه نعمتونه سړي رحمان نه ورته کدا هر څه سر په سر دي په فکر په انسان سره چې مرګ راځي دا فکر دي چې دا ختم شي نه دي وهم فيها دا جنتيان په دې جنتونو کې خالدون همیشه همیشه بس دا غي نه دي دا غي نه په دې دي دا به نه چې دې په دې مګل کې تزم جي خدای دې بیا دنیا تزم دنیا بس خشه چې دې غم شي او د مشقتون زيوخه لا يرون عن حاه ولا دای په بالکل د دینه تدریج نه غواړي چې دې جنت نه دي زبر خلا شم یاران د تو کې پراتي اعتراض کو چې دا قران دې ځان نه جوړ کړي دي کدا دې ځان نه نه نو مشانو تو ګور او ماشو تو ګور دې تو ګور دا بیان دې تو کې الله جواب ورکړي قل واي پیغمبر علی السلام دې کدا قل دل تشتا دل تشتا دا دې ما مرګر دې الله شیو شان دې ته چې ځای نه وې علي ته حدیث کې راځي دا قل تو ورته پیغمبر ان دا ان الله دې شکل الله تعالی لا یستحی مثلی حیا کو تاسو پیژنې کنه دا چې حالت کې انسان باندې راشي چې په سبب د حقیقت سره دې بیان نه فرمایي نه کوي دا حیا عجیب شی دی د ډیر ګناهونو د بندو لپاره حیا یو قیمتي شی دی ځکه حدیث کې راځي الحیا شعبته من الایمان دا حیا مستقل دی ایمان یو حصہ ده د دې حیا د وجه نه انسان حیا ته دوی تذکیر د نعمتونو د الله تعالی سره د تفسیر د نصب خدای د اعظم د نعمتونو دی ما خو سم نه لیکلی وی ګټ دې سمره نه ترجمه مې درته وکړه چې تذکیر د نعمتونو د الله چې د الله تمام نعمتونو درته یاد شي او تفسیر د خپل ځان چې خدای ما خو سم نه لیکلی بس درته چې دا درکړه له خدای له څخه غواړي ان الله بشک الله لا یستحی معنا نتریدی دکھا حیات آتا خط جسم دے اللہ دے دینا منزہ دے معنا بسکو ہے لا یترکو اللہ تبارک و تعالی نتریدی دا خبرا ایہ بلی باچ بیان کی مسلم ما یومی سال دے مثال انہوں استاسد خدا یا نصر چی اللہ یومی سال بیان لئی ہر جسم مثال کی راجی سرمنا سی بھی اللہ استاسد ہو جی فریدی نہ بلکی بیان لئی بعوضتا چیدہ مثال دے چاہی دماشی فما فوقها یا زیاد وڑی کے دماشینا زیاد خصیص دماشینا یا لوی دماشینا تاز خواہی چھو ماشد قرآن کے ماشی ماشی خدای پاک لبن سنو اللہ ویستا صدا خدایان در ایماشن ام بدتر دی بدتر دی مچان دی رسی زنو یوزی جتن راشد آجی اگر دیو دغو تا اخبر خدای زان سر کو مخدر اے خدای یا خدای یا خدای سفر لگر کیا طالع سری مانا او دسماتی پر ضرورت آگلے اخبر خدای بی غوری سر ادرو جی اسی آقا سو قابو دے بریدن لگ دیا پر او دسماتی پر تلے کی دن راگلے دے خدای لے والا خسل ور کرے دے پر سر ورم دیاد را خوشی کر لی خیلا بولے چی دے را دو ہو زمان خدای بے چرک دلے و خان سبحان تلالا مو بیچ تلا خسل یوکا لین بے راگلے نبی آتا پتناس کے چی دمارا خدای کم پلے دی چی زمان دا خدای زی کم پلے وہ دے تماشا کی دی چی دے کم سمندر کسی دیو تقر ناسی جی دو خو بند آگا تر آگلے فضل تنہ تی بندورا خوشی کلی دی جو را خوشی کلی دی جو را خوشی کلی دی وی خواہ عربوی یبون سعال بام براسی دا سی خدای چی کی دلان دا سی راگا پر سر بانی بکیازی کی ادا زمان خدای دی کو تکی اور پسی راگا تیر ٹوٹی ٹوٹی کلی مدینی منوری دی ازان رسول دی ایمان رو دی ان الله بشک الله تعالی لا یستحی مدریدی ایہ بیواج بیان کی مثلا یو مثال ما یو مثال دو مثالونا فعوضتن چرا مثال نماشی بھی فما خوفہا یا جیا جھوڑ کے دننا یا نی دننا دا مثال اللہ بیانی خسل بیانی فاما اللذین پس حاغتتان آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن چرے ایمان روڑے پر پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے پر قرآن مانی قرآن مانی ہر تنواقی فی فیعلمونی حاغی تصدیق قید دی خبری یقین قید دی خبری انہو چدا مثال الحق و دا بالکل رشتی نرے مطابق دا حاغ شیطر چا اللہ دی چار پارا مثال بیان کرے رے او من رب دی ہندا دی طرف درب دوئینا اقرار قید دی خبر یقین قید چدا مثال رشتی نرے ہوں دے او کل شیطر چا اللہ تبارک و تعالی دا مثال بیان کرے رے اغیصر مناسب دے واما الذين ارهقتان كفروا جاءي كافرون بالقران من پیغمبر نے منی سيقولون ديا ترازن وہی سوال کی ہوئی ماذا اراد الله فشرا بكل الله تعالى بهذا مثلا فديت جهت بيانون مثال نا کہ اللہ کا مثال بیان کرے فديت اللہ تبارک وتعالى سفر اور سے حکمت اور سے ارادہ دل ایمانی یا اللہ کا مثال بیانون نو اٹھے بیان کرے اللہ جواب اور سے يقول به كثيرا گمراہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان دے مثال در کثیرن دیر کسان کم کسان چی ایمان دروں دی کافران دی اللہ تبارک و تعالیٰ حق کسان پر دیسر سکی گمراہ کی اولی تا ایمان روڑا سبب گمراہ ہے دے خل پولی تا ایمان روڑا دے دیتا بے ہدایت نصیب شیو ویہدی بھی ہی کثیران اور ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان دے مثال در دیر کسان دا مومنان یقین سیواشی دا غی تصدیر سیواشی امت دا خبر چی پیغمبر سوم بیان کری دی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف ندی وما يضل به او نقم راسي الله تبارك وتعالى ببيان دي مثال الا الفاسقين مگر حق کسان چکم نا فرمانان دي تا اللہ دے حکم نو چلی دی ففسقان امر ربه هو تسوب دا شیطان دا حکم در اخر اللہ نا فرمانی او کدا حکم در اگنا نا فرمان کسان اللہ تبارک وتعالى تدی گمرا کی دا حکم کسان دی هم الذين هم زیاد الدشتا هم الذين دا فاسقان حق کسان دی ينقضوا راج دی ما کدی عهد الله و عهد اللہ سرا اللہ پر چکم لوز نہیں کری دی کم آخدے کری دی فعاد نبی سان کے اقرار کرے دے دی خبر چو اللہ تزمان ردی انت رب گنا تزمان ردی تزمان خالقی تزمان مالکی ستانا لہا من بل خالق نمنو نزمان ربل خدایشتا دا دول لوز نہیں کری دی لیکن چکل دی دنیا تر آزا دما خل نمتاثر شو معاشرے نمتاثر شو نا دار خلق پسے روان شو دا دول لوز نہ دیوان کری دی دا کسان گمراہ کی گی ین قدون آہد اللہ چھ ماں لگی دی آدم آہدی چھ کبھی گری دی اللہ تبارک و تعالیٰ سرا چھ اگئی ماں دورن پہ پیغمبر علیہ السلام و سلام دیو دا اللہ وحدانیت دے یا اقبل نیت کی جدی کم آہدی گری دی یا دی ایمان نرو سیدہ آہد دے جو خدا ما ایمان نورو دی ایمان دان دے بسے جن دے رون اور بیا دی ایمان دے تقاضا دانو نبی خلاف کئی راوڑے کی ایمان دے جماعت کی بینی بینی ایمان پر روڑے دے خودی دے تا چرچہ بدلی دے لکھوں دام پکی چې خطا ایمان راړو دی ایمان مانا صدا او الله ته معبودی زری بندگی کوم تخالق ز مخلوق زبسی ته کوم کې مو تاسو ته سجده کوم خدای استاد من شان خلاف دار بنو کوم ایمان کې دای اقرار کړی دی هغه څه شو کم باندې دا دی ګورو لای وي خپل علاکه چې دې دې ځکه الله ولی ته عمل وکړه نو مولا له کوم خدای ثواب ورکړي تعالی وغلا په دې ثواب ورکړي تعالی د عمل وای مولا له کې مولا چې وکړ نه کېدې من بعد می ساته پس دخل مختم کول د دیوالې نه کلک وادې کړې قسمونه په دې باندې او ستړي قسمونه په دې باندې کړې ويقطعون اور دې کټګي ما هغه رشتي هغه تعلقات هغه سره رحمه هغه عزيز ولای امر الله چې حکم کړی د الله تبارک وتعالى دې په بار دې چې عین صلاة دې کړې جوړ ساتلې شي د دې دې جوړ راوستې شي رشتہ ساته رشتہ د قیامت پرز باندې بد دې تاسو کی رشتہ براشي الله دې خلق خو زما دې حاضر ساتل دې الله ورته چې په خپل ذات دې قسم دې چې چا ستاله حاضر ساتل دې نن داهي له حاضر ساتم او چې چا ستاله حاضر ساتل دې د خپل جنت او رحمت نه محروم کوم نن په معمول خبره باندې خپل ولې رحم کړې تر څو معمول خبر د سلام سلام باندې تو خیفه سر کې دې پټي کنا ملائک په دربار باندې سلام کوي چې بیا تخفي اخته ما امر الله تمام مراد یاد ساته د عام دي دي د مسلمانانو په یوه کې دینی رشتې دي نسبی رشتې دي قومیتونه دي او قومیتونه پر د دین په مذهب باندې د دین په بنیاد باندې دا نور مسلې نه ويسدو او د او دمانا ويقطعون هذه كتبي ما هذا ایمان په پیغمبر علیه السلام یا په قران باندې امر الله به چې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی د خبرې چې تاسو په پیغمبر او قران باندې ایمان راوړئ ويفسدون اور دا کسان فساد دی چې لارې په ځمکه کې په ګناهونو سره فساد کوي په ځمکه کې ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها چې کله دې دنیا کې امن راغی په دې کې معاشره برابر شو اسلامي اعمال شروع شو نو ګورې ته په دې کې فساد کوي فساد په ګناهونو سره کېږي شرک سره کېږي کفر سره کېږي زنا شرابونه قتل ډاکې دا ټول فساد دی دا کسان څه کوي فساد کوي اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دې هم دې تاوانیان دي دا تاوانیان دي په خساره کې کم کسان دي چې دنیا هم لاړ او آخرت هم لاړ اوس نعمتونه الله بیانې کای فقط سرونا څنګه تاسو انکار کوي د الله د وحدانیت الله تبارک وتعالى څنګه تاسو په سرکای په کتاب د الله بعد نس بد دلایل او وضوح القرآن پس چانا د کای کول د دلایل نه هر سستا سم په ترال دلایل موجود بیا هم تاسو په الله باندې ایمان لرولای بیا هم تاسو په قران باندې ایمان لرولای کای فقط سرون څنګه انکار کوي تاسو د الله د وحدانیت الله نه او د الله د کتاب نه دلایل ته ګورای وکړ تم امواتا وای تاسو مړو تاسو نو چې وای تاسو ذرات کې جنو دا ټول ذرات تاسو فارواو دا هغه ذرات کوم دي دا هغه هوا دي کدا هغه روح دي او هغه چا دي د خو دي منتشر ذرات او په دې حیات نو فاحیاکم الله تبارک وتعالى جو لیکلی تاسو تاسو کې روح نه واجو اجزا مجه مسو الله تعالی جو سي درته دنیا کې تاسو جون دي ګرځي ثم یوتکم اور بیا الله تبارک وتعالى وې تاسو اجلی تبعی سرا کما زندگی کی ساس مقرر کر لگا داو کر لگا دا حاقت مرد بتا سبانی دنیا کی رش سم یحییکم اور جانا اللہ تبارک و تعالیٰ تاسو جلدی کی پاک رکھتی تاسو جلدی نہ حاقت چپدی آثار مردد دی دنیا کی جن تو بورا خارجی آثار پیشتا عالم آخرت کی جن تو بورا خارجی آثار پیشتا دا عالم برزخ دا جن دا ہوا ستا دا پہنید دوار جن دن کی دا تتمت جن دنیا دا مقدمت جن دا آخرت دا پدی بنیا پر تدابی تذکر نشتا سب دا سنی شویرے جی عالم برزخ کی جن نشتا قرآن ثابت حدیث ثم الیه اور دې جن مرستو دې الله ته ترجعون تاسو واپس کېل شي اور بعد کسان یې ثم یحییکم بیا به مړ کی تاسو دنیا کې ثم یحییکم بیا به په برزخ کې ژوند کې ثم الیه ترجعون اور بیا به الله ته تاسو واپس کول شي دې الله لفظ ہے هو الذی دا الله غزال دې خلق لكم چه پیدا کستاس دنا چه دپارا ما تمام حق سزنا خلال دی چه دی پز مکا کی جمعی انٹول خواک من تپاہی چه نفخداری اکو نفخداری او اللہ دامال دیدی پیدا کرنا خرشتا خودی طرف تترخین دوانی کی تبی نفسدا خدای دا حیوانات پیدا کرنا خرشتا گیدران اس بھی پیدا کرنا تبی نفا منتا نفخداری خدای میان دی پیدا کرنا طاقت دازے اکرو خدا ماران دی پیدا کردی کسن خدا زان لخبردا بازی سزنا منتظر ریخداری فیاد ساتھ پدې کوم الله تبارک وتعالى دې نه لېږي یو دلم د دې بیمارو دوی لا شیشا صاحب یو درې نو تفصیل وکړه هو الذی الله هغه ذات خلق لكم چه پیدا کړی د استاد اشرف بارا ما هغه سینا شه ار دې چې دې په دې مرګ کې چې بیا نور سمج دې تا پیدا دا کما شه دې تا پیدا دا کلام او مار دې تا پیدا دا چې الله اشتیا وی الله کا پته دې چې دې کې دې انسان دا دا پی دی وی دا مچا سوکری ماش سوکری او دا نی وی دې مچا دا ماش په سر باندې دی یو دینه بری وری تا یو سان دینه بری سان دې څنګه دې زرات ولا تا کو سکه دې یا سم اسلام بیا لا تبار کتالا قصد کو الى سمای اسمانوں کا سواہنہ جوڑ کے دا اسمانوں خلق کن سواہنہ خلق کن جوڑ کے دا اسمانوں سبا سماوات جوڑ کے وہ اسمانوں لاندی باندی وہ اسمانوں قطوار دا اسمان سنگ دے ہر اسمان کے جاند مخلوق دے دیو اسمان اور بل اسمان تنیس کے دے پینزو سو قاد مزل دے اسمانوں دا چنے دی دا دې کسان دې بیا د پاره په شان لاندې باندې راتري سائنس علیکم نه نو زموږ کما وای او دا دات لاندې باندې راتري درو یو اسمان او د بل اسمان په دې کې وو په 500 کانو مزل له 500 کانو مزل یا د سورۃ دخان کی تفسیر شه یا تشریح فصواه سبع سماوات ټول په اسمان او هو الله تعالی د کل شی علی بحر او شی باندې عالم دې اتجی مان روڑ دے وان رو صالحات اور خطارنا کئی کمکارونا چاہتا خالی بھی بچانا درے آنا کمکارونا چاہتا خالی بھی درچانا دسنانا کمکارونا چاہتا دنیا بھی فائد ہونا حقا خالی بھی انہ لہم زیر ورکا چاہتا دے کسانو کا پار جنات ان جنت ندی تجری چی پڑی کی من تاک دہا لانگی دے بندو دو ند دی جنت انونا علا نحار صلو نہرنا دپنی شرابو دو بود دبین کله مارو کو کله چور کښې دي جنت یان تا منها کیها پدی جنت نو کې من سمرتن ویری رسمن بتور ایجاد خلق د پار ور کښې قالو نو وای بدا جنت یان ها الذی تا حغن وی دې سه کنا چرا کړي شی مونتا من قبل وخت دې دین په دنیا یا اوس چې مخکې کم را کړي وي او تو وی هی ور بکې شی دې مؤمنانو تا متشابه هم شکل هم رنگ نه دې چې پندونه بدل وي ولہ دې بدل دې جنت یان د پارا کیها پدی جنت نو کیا زواج متوحرا دی بیاری پاکی دا ہر قسم بد اخلاقونا پاکی دا ورو بودنا دا دارونا دا بلغمنا اور دارنگی دا نور حق سکننا چلاہی مدے انسان تر جب گھر تا کئی دا حضور ندا سری پاکی دیتا انہم نبی آبودتو والمر جان گویا دا ملغل ربی او بل بیرا دی حور العین کا انسان اندو گل دل مکنون دمرا خیستا لکا سطر کی جسن ملغرا صافر سکر پرتی لن یتنی سننا انسان قبلہم ولا جان چابور سر تعلق قالوا يا رانيي يوركري وهم فيها خالدون دائما في الجنه انك هميشه هميشه لا يقولون عنها حولا جنتي جرت تدين بعد دنيا وار بل تحتن شيوك لفلفل سروا هذه فروا هذه فتقولي يوم قبل فوقات